أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين دا سورة يوسف شروع مغتاب طويل وفي أردابة دا سورة ترزدار شداب فدول سمقامات باندي تقسيميگي مقصود دا سورة خطاست معلوم دي اثبات دا توحيد دي او دا غرنگي اثبات دا رسالت دي او تسلی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا آخو دعوت صورت دغه ده دا درې دعوی دي او په دې کې په اول مقام چې هغه د واقعې د اتم آیات نه شروع شوی تر اتلسم آیاته پورې دا یو مقام و. په دې مقام کې ما تاسو ته ووی پنځه قیدونه ذکر کیږي، پنځه چلونه او دوکې ذکر کیږي، چې یو د یوسف علیه السلام د رونو په خپل مینځ کې مکر دی او فریب دی، بیا په دویم نمبر کې د پلار مخې ته فریب دی، په دریم نمبر کې د یوسف علیه السلام په دغه کې کامیاب شوي دي هغه کید کې مکر کې او هغه بوتل دی، څلورم نمبر کې د هغه کوی ته غورځول دي، او پنځم نمبر کې واپس راتلل دي او جړاګانې او پلار ته چې کوم دی نو هغه دغه کول دي. دغه پنځه مقاعد چې کوم دي پنځه چلونه هغه تر دې پورې ذکر شو، او دا دا آغا خوب دا تعبیر دا پارا چه دا آغای آغا تعبیر روزی دا یو مرحله و دا یو مرحله و چه پی یوسف علیه السلام بانی دا تیره شو. دویم مرحله اس دا نلسم آیات نوالی تر یویشتم آیات پوری دا دویم مقام دی، پا دری آیاتونو کی دویم مقام دی، پا دی که پی یوسف علیه السلام بانی بل امتحان رازی، او آغا امتحان دا دی چه دا آغا یوسف علیه السلام دغه د خوب د رښتیا کېدو د پاره دا ټول ارسه د هغه د پاره کیږي، دغه د خوب د رښتیا کېدو د پاره او د هغه د تعبیر د پاره. اوس یوسف علی السلام به د کوین راوزی خو په بل امتحان کې چې دی به خرسیږي او په قافلې والا وباندې او قافلې والا به بوزی او په بازار کې به باقاعده د غلامانو په بازار کې به خرسیږي، او بیا د هغه سره یو انعام راځي چه اخلی عزیز مصر، او عزیز مصر چه کم دنو آغی خپل کور تا بیایی او بیا ده خو تربیت کی او پا خو انداز بانی ده چه کم دنو ده پاله نکی یو ساتیه. نو پا ده غدری و آیاتونو که ده دوی مقام که پا یوسف علیه السلام باندی دو امتحانات تی او ده آغی یک یو پا دو پا که انعامات تی، دو امتحانات خدا دی چه یو دل پا دی ده خرسی گی پا کافلی والا، او دویم زل چکم دی نو هغه په مصر بازار کې خرڅیږي، او دوا انعامات په کې دادی چې یو زل د کوینه چکم دی نو الله تعالی نجات ورکړه اوته، او دویم انعام داله چې د عزیز مصر کورته او رسول دا دوه سیرنه په کې ذکر کیږي. وجاءت سیاره فارسلوا واردهم فادلا دلوه، دوی خو چې دارور غرزول هم په دې نیت غرزول وکنه، هغه د مشر رور مشوره دا و چې یاره دغه ځای ته به کوس کو چې دا کم ځای کې دغه وی دا او بو ډټ کړی وی او په کې نه وی په کوی کې کچا کوی کې چې کم ځای وی پاره کې به کی دو، نو چې سو کراچی دوره خو په دې کې عقل شتره نو کافلی والا به ځان سروچت کی یو به سیل تقته بعض السیارات، نو مغه سی او شو یو قافله رااله، قافله رااله د کنعان روانه و یا د شام روانه و مصر تطلع دغه قافلی والا چې کوم دین هغه او رسیدل. وجاءت سیارتن او رالی او د قافله فارسلوا واردهم، نو ویلګم مشکی خپل وارد هغه کس ته ویل کیږي چې هغه دوی له اوبر اوړي، د قافلی والا او بکار تقسیم کړي ښا مختلف کارونه بکی هر یو، نو په هغه کې یو مشکی هغه اوبر اوړي وارد هغه ته ویل کیږي، وارد ورود گودر تتلو تا ویلی کی گی مورود مخی که خیال مکڑای صورت حود که تیر شو مورود بئس الورد المورود نو علت پا مانا ده گودر سر نو وارد آقا گودری او مشکی چکم ده نو آقا تا ویلی کی گی فا ادلا دلوهو نو کزیکل بوکا خپلا آقا بوکا چکم ده سرواد و بود را وستلو آقا کزیکل کوین تی ورکا تکلا نو چې ورکوز اکلا نو دی که واقعی را لنده شوا بیا فتعلق بهی یوسف نو یوسف علیه السلام اغی پوری زولان شو اغا بل ملگری تاوی چرا شا بوکد را ندا چه کل بوکد را ندا چرا و باسلی اغا خو یوسف علیه السلام راخ کارا شو او انتهایی حسین و جمیل ماشوم چکم دنو اغا راخ کارا شو نو دا چه غکلا قال ویوی یا بشرا یا بشرا ای ملگرو زیره ده زیره ده پوش کنه خوشحالی وکړه ها دا غلام دا خو یو ناشنا خیسته غلام ده غلام مو منتراشه لکا پوش وی دوی ته پته وته دا غلام ده دوی ته خدا پته نشته چې دا مرایه ده غلام ده نو ته دا پته شته چې دا آزاد ده خو دوی دا حکم ده کم ده نه ولګو چې دا غلام ده دای د دې ځای نه ولګو چې دا غلام ده چې دغه زمانہ کې بخل کو د سزا په تور باندې غلامان کویانو ته ورزول نو چې دوی دا اولیدن دوی دا عادت مطابق چې کوم دنه چغه کړو یا بشرا هاذا غلام واسروه بضاعه او اسروه بضاعه او پټه کدی یوسف لرا په خیال کول د سامان د تجارت باندې دا پټ کړو چې بل دا خو زمون سامان د تجارت ته څنګه چې نور سيزونه خرڅو نو داسې دې مون خرڅو دا مونږ د کلی نه خرڅ لرا واستو د کلی نه خرڅ لرا واستل چې نور قافلې والا پر سره داوو نکی چې دا خو مونږ او تاسو شریک قافله لرنه چې پدې کې د مون تر نه مونږ هم پکې سره شریک یو نو وا اثر روح پټ کدی داغه کوم دې دې مشکیو د دې ملګرو ا بضاعتن په داسې حال کې چې دا سامان د تجارت وګڼو دا سامان د تجارت وګڼو یو مان دادا دوی مان دادا و اثر روح او پټ کدی رونو د یوسف هو دی حال د یوسف لرا حال د یوسف دی رونو د یوسف پټ کو بضاعتن جعلوه بضاعتن او دنه سامان د تجارت جوړ کو سامان د تجارت ور جوړ کو دوی خپل ته ګرځیدل لا ګرځیدل کنا نو دی خو او شا کی چوری گسوک به اوچتای نو دا سینی چې دی ورته وای چې را غنی دا خو د ما زړه دی کلیم او زو آزاد ما ما سره ظلم کړی دی رونو را سره کړی دی یاسو دا خبر یو کینو د دې دم کاور د پاره دوی ولاړو دغه ځای کې نو چې څنګه دې راپور تک دوی ورمنډ کړې او دا زمون غلام دې مونږ نه را تختیدلو پوه شو کنه هغه وتوی چې خطا سن را تختیدلو وېسته پکې وای وی یاره دا مونږ خرڅو دنه مونږ تنگ یو دې چې کوم دې نو تختی را تختی یو خو بلې خواته دې دلته کوی کې پټ شوی نو هغه ته وی چې مونږ به در باندې خرڅ کو هغه وتوی سیدا نو خرڅ کو په واسر روح بضاعه والله علیم بما يعملون الله تعالی عالم دې پاغه سبانه یعملون چې دوی عمل کوي وشروه خرس کو دی یوسف لرا دی رونو دی یوسف بسمنم بخسن پاغا پیسو دی کی دو لغری خا بخس بسمنم بخسن دی شرو دی زمیر کی دری اقوالو پک من ذکر کو شرات سنگ پماند اغستل رازی نو دا رنگ پماند خرسول رازی نو یو ماندا دا وشروه او خرس ک دی رونو دی یوسف هو دی یوسف لرا بے سامانن پاغا پیسو باندی بخسن کیا غاسوی آغا حرامی وی پا دقی بارا که مانا بیاسا که ده حرامو بکی بخس نقصان ده خو نقصان ده حرمت ده ده که چه احر ازاد سڑه خرس کلو نو پا حرامو پیسو بانی خرس کلو دراهمت چه آغا دراهمو معدودتن شمار کری شوی لگی وانی پیسی وی وکانو اوو دا رون ده یوسف فیهی پا دی یوسف علیہ السلام که من الزاهدین ده بی رغبتونا دوی پا که اس رغبت نو چه لری که چه بل ده دیزای نو رک چی نو چه پا عرص مولی ده پیسی نرا که خیر ده خوچه دیده دیزای نزی دیده دیزای نبوزی بی رغبتی و پا ده که ده بدی شو ده لری کولو ده دیزای نه یو مانا داشوا دوی ما مانا و شروه او خرس کده کافلی والاو وهودی یوسف لرا به ثمنم بخسن په پیسو کم سره دراهم چغه دراهمو معدودتن کمو وکانو فیه من الزاہدین او دا قافلی والا پا بارد دی یوسف علیہ السلام کی دا بی رغبتونا قافلی والا ولی بی رغبتو قافلی والا دی و جنا بی رغبتو یو خدا دا چی مفت منتده نو که خیال دکڑی دا مفت مال سڑے بس آسان خرسائی کنا بل بیاسی که وی زمرا خود چی دمرا دا من پی کمی پیسی ور کری دی نو یو خدا دا دوی ما خبر دارا چی دوی دا دی و جنا ارزان خرس کرو چی دوی ویل چی مرا دا سی غلام دے چی سبا تا پکی عیبون دی تختی را تختی کنا اگر اونو خیبتا ویلیو تختی را تختی نو سبا تا و بیا پکی عیب دے بیا با نخرسی گی راش اوس چی گرما که پس لار چی بس آغا دیری دی خواه کانو فیه من الزاہدین دای دو معنی شوی دری ما معنی شراو که پا معنی دا اغستو سرا دری ما معنی دارا و شروهو او واغستو دی خلقو هو دی یوسف لرا دی خلقو پا کم دای که پا مصر که خلقو واغستو یوسف علیہ السلام واغست بی سمن بخسن پا لگو پیسو بانده دراهم معدودا چی اگر دراهم شمار کردی شوی و کانو او دا مصر والا فیه پا دی یوسف علیہ السلام که من الزاہدین دا بی رغبتنا دا خلقو ور سر مین نپیدا که دا خا دا اللہ تعالی پی او کمال وروا چولو چی اللہ تعالی پا که دا اثر پیدا که چی دا خلقو ور سر مین پیدا نشی دکا دا خو انتہائی خیستاو حدیث مبارک کی رازی دا عالم نم حسن یوسف علیہ السلام تا ور کرد شو وڑو که دے خیستا دے نو دا سنی چی دا فساق و فجار و لاس تلال شی نو اللہ تعالی تی مین ختم کرد خدا خلقو دا خلقو مین تی ختم کرد لکا سنگا چی موسیٰ علیہ السلام تا دے مین ضرورتو اگر دا فرعون کور تلال نو اللہ وی وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِنِّي ما اغا باندی محبت واچولو نو هر یو چی براتنو نو زان سر بیرا جختولو چی وی سمرا خم آشون دی سمرا خیستم آشون دی هر یو بزان سر اغا را جختولو ال تا اغا تا دی مین ضرورتو نو پا اغای مین ورواچولا او دل تا دتا دی بیرغبتی ضرورتو نو پا دی بیرغبتی ورواچولا خوا وکانو فیه من الزاہدین او دی پا دارون دی وکانو او دا مصر والا فیه پا دی بارد یوسف علیہ السلام کی من الزاہدین دی بیرغبتنا نو پا دی آیاتونو کی سو دی دو آیاتونو کی یو خود قافلی انتظام ذکر شگورا چه قافلی او که هر لخکری او که هر جماعتی داغی باید چه مطلب دار یو پورا نظم و نسقی خواه یو نظم و نسقی ذکر دلتا که دوی نظم و نسق تو گورا زانت مشکی ده دا نور بطول زانت زانت وی خودی دا که چونکه دا مشکی ذکر تا ضرورت نو ذکر اغا زانت ذکر کن دویم نمبر چه کم دنو پا دی کسا ذکر شو داله چه پا خوشالی پا کار بان خلق سکی زیری زیری ورکی او زیری اخلی خواه یا بشرا هادا غلام دا کاریو کن دریم خبر داره چه اللہ تعالی دغا چکم ده دا احرار و بیعا اغا حرام ده ازاد خلق سیدی اغا خرسول دا حرام دی وشراو هو بسمانیم بخسیم سالورم خبر داره چه بعضی سی بایی اغی که بتاتا اغا بعضی صفت که بتاتا بدخ کاری لیکن اغا صفت اللہ تعالی کلا دیو مقصد دا پارا پا غزای که دغا کی خواه اللہ تعالی پا یوسف علیہ السلام د تحفظ د پاره پاغوان بی رغبتی ورواچولا د خلکو نخو خیدخه د خلکو سره مینه نه پیدا کیدا دغه بی رغبتی په الله تعالی ورواچولا نو سلور فایده پدید وو آیاتونو کرا وته وقال الذي اشتراه اس خوده لاړو د عزیز مصر کورتا وقال الذي ویغه کس اشتراه چې د اغسته او د سوکو دغه سره ماتاسته وی عزیز مصر او عزیز تک بر عزیز دی که عزیز مصر ستو لکیږي عزیز بدوی دغه ته وزیر اعظم ته ویخه رئیس الوزرا کتابونه لکی رئیس الوزرا چې د وزیرانو بکم مشرو رست راځي د بادشاہ ذکروم په دې صورت کې شتره وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي خو بادشاہ ځان تر دا بادشاہ نه لخه دا وزیر اعظم دی دا رئیس الوزرا دی وقال الذي اودغه اولادنم قطفیر دی وقال الذي اودغه کس اشتراه چې د اغسته مم مصر د مصر لونا لمرأته خذخ پلتا ده دی خذی نومی بعض روایتو که راضی چه زلیخا ده او بعض روایتو که راضی چه راعیل ده دغه دو نومونو که یو نوم ده بارحال دار دی نوم ده اکرمی مسواهو اکرمی مسواهو عزت کوا ده بستری ده ده سمطلب یعنی ده خیال ساتا ده خیال ساتا ده بستری خیال ساتا ده زای خیال ساتا نو ده مطلب داره چه ده خیال ساتا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا قریب دا چې ام نفع بوا نفع برا کی دې مونتا او نتخذه ولدا یا ابنس مون دلرا ولدن په زوی باندې زمون زوی نشته دې نو دې به زمون متبنا زوی شي دې به زمون د بچی په ځای شي ها وکذالک مکننا لیوسف الله و ادارنګي زای ور کما یوسف علی السلام ته فل ارض پز مکه کې ولنعلمه من تاویل الاحاديث وکذالک مکننا لیوسف فل ارض ما تو فنله مقدر رو باسا لفوائد د ډیرو فواید لپاره مې ته ځای ورکو یو فائدہ پکې دا وا ولنعلمه من تاویل الاحاديث دې لپاره چې زه اخیم دتا من تاویل الاحاديث هغه حقیقت د خبرو حقیقت د خبرو مې ته ویلو چې یاد دینه مراد داري چې انبیاء او سابقین خبرې او یا په دې ځای کې چې کومه معنی ده یو مخ کې تیر شو دې ځای کې چې کومه معنی ده من تاویل الاحاديث حقیقت د خبرو د مملکت د حکومت خبرې زده کې لکه چې اوس دې په دغه کې پاتې شي کنه د عام سړی په کور کې پاتې شي نو دې سبب نظام چلی نو دې ته بیا د نظام چلولو چل نه ورځي نو چې د وزیر اعظم په کور کې نو وزیران برازي وفدونه برازي نو دې به دې سره عادت شي نو د چلولو طریقه به کوم د نغه بس دکی ولنعلمه من تاویل الاحاديث والله غالب على امره اوس په لکه غلام دې مرایه دې غلام به څنګه چل زده کې غلام خو څوک نه فریک دی الله وای دې خبره ته چې هغه د وفد سره کینی الله وای دا خو زما کارونه دې غالب په هر امر باندې دا زما قدرت ته چې زی غلام تم خیم والله غالب الله تعالی غالب دې على امره په امر خپل باندې ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلق نه لا يعلمون دا نه پويږي اکثر خلق په دې خبره نه پويږي هغه وای چې دا بسنګ زده کوي په دې کې ورته په دې آیات کې کوم د نص فواید په دې کې مشتري وقال الذي ورخه دا سې ونوي چې وقال العزيز ها عزيز ونوي هغه سړی چې دې اغستو دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې الله تعالی ګوره د خادم دې چې چا د خدمت د پاره اغستو الله هغه د خادم کخه ايش ترا ګوره دې په پیسو اغستل او هغه وای دې عزت کوي هغه وای دې عزت کوي یو پکې دا شوخه د یوسف علی السلام باندې د الله تعالی انعام دویم چې کوم دې دا چې دا ګوره وزیران او بادشاهان دا خيار خلق پيخه دا نه چې دا اوس کوم جمهوریت کې راځي په جمهوریت کې خو د اکثریت په ووټ باندې سړی راځي او اکثریت قران وی لا يعلمون دې نه پويږي اکثریت لا يعقلون دې بیا عقل دي نو چې لکه سل خردان له مشر جوړي انسان خو نه جوړي خو خر به جوړي کړه نو په جمهوریت کې خو خامخا مشر کا مقلي ښا په دې کې به مشر کا مقلي لیکن چې کوم نظام وی کده مولو یت یو کر خلافت وی په دې کې چې کوم دنه کم بادشاہ وی او کم وزیر وی هغه خیاری ښا وګور عزیز مصر سمره خیار دی ډایرک د یوسف علی السلام د سترګو حلین چې اندازه ول غول کنه دا اندازه ول غول چې دا د خدمت سره نه دی ښا دا د خدمت تلک نه دی دا خو دومره دغه دی چې دی به مونږ ته ګټه راکی یا به مونږ د دسو کو او نتخذه ولدا یا به دې زمونږ زوی جوړیږي خدای دې قابل چې وزیر اعظم زوی وی نه دې قابل نه چې دې غلام دیوان دې پوښو ها درېما خبره دا ده چې دا د وزیر اعظم کور ته الله تعالی ولې بوته پوښوي نو د دې کې فائدہ بیان کوي نو علمه من تاویل الاحاديث هر خبره په هر ځای کې نزد کیږي خاص مقامات دې هغه چې کوم دې هغه په هغه کې نزد کیږي نو درې فائدې په دې آیات کې راوته ښه درې فائدې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثریت دخل کو نه پويږي